الله الرحمن الرحيم باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان باب دې په بیان د دې کې چې مکروه ده قضا د قاضي چې ډېر غصه وي ځکه په ډېر غصه کې دماغ کار نه کوي نو دی وخت کې بده فیصله نه کوي اسنه د غصه د وجنا چرتا په فیصله کې خطا نشي و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانا عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن ابي بكر قال كنت كتب ابي ولكلي والزما وكتبت له يوم اورت ذكري عبد الله بن ابي بكر او دا قاضي د سجستانو دا ادي صحابي ورته الله تحكم بين اثنين في سلامك و پمند دوو کې وان ته غضبان او حال دا د چت غصي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإما أريد رضا الله ده حبيب صلى الله عليه وسلم نچدا سيوي لا يحكم احد بين اثنين فيصل ان كيو تن پمند دوو کی وهو غضبان او حال دا دیش دے دیر غصوی دے غصوی نو دے دے دا سن کئی او ایدی کی هر اغا حال لے چی سڑے د سوچ فکر نه اڑائی لکه بی انتہا موڑے دیر موڑ چیوی دکم غفلت رازی او بی انتہا اوگے دے او دا سے سغم فکر کینے بی انتہا خوشا لینا یا وڑو بولو لیو او دسماتی حاجت دے نو دی احوالو کی بدے پی سرن کئی زکد د زړه د بل سره تړلی دے و بهی قال حدثناه یحیی بن یحیی قال اخبرنا هشیم قال و بهی قال حدثنا شیبان بن فروخا قال حدثنا حماد بن سلمہ قال وحدثنا ابو بکر بن بشیبا قال حدثنا وکیع بن سفیان قال وحدثنا محمد بن مسنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال وحدثنا عبید اللہ بن معاذ قال حدثنا ابی کلامان شعبا حاو بی قادسنا ابو قریب قادسنا حسین ابن علی عن زائدتا کلو هاولای عبد الملک ابن عمیر عن عبد الرحمن ابن ابی بکر نبیه رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثل حدیث ابی عوانا باب نقض الاحکام الباطلات ورد محدثات الامور ماتول د احکام باطلو او رد نوی نوی کارونو په دین کې دین مکمل شوه نو دی کې د چا نوی نوی کارونه د پکې ځای گینا و به قال حدثنا ابو جعفر محمد ابن صباح و عبد الله ابن عون الهلالي جميعا عن ابراهيم ابن سعد قال ابن الصباح حدثنا ابراهيم ابن سعد ابراهيم ابن سعد ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف قال حدثنا ابي عن القاسم ابن محمد عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من احدث في امرنا چاچی او نوے کار پیدا کو فی امرنا زمون پدی دین کی هاذا چدا دما غلی سمینو چدی دیننی فهو رد نداکار رد مردود نے نگر بدعات پدین کی دا نچلی گی دا حرام و ناروا دی وبه قال حدثنا اسحاق ابن وبه قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم وعبد ابن حميد جميعا النبي عامر قال عبد حدثنا عبد الملك ابن عمرو قال حدثنا عبد الله ابن جعفر الزهري عن سعد ابن ابراهيم قال سالت القاسم ابن محمد عن رجل يوسري بارك له ثلاث مساكن چدا غدری داستو بنی زیو نئی پاوسا بی سلو سی کل مسکنن نو وسیعتیو کو پدرے مئیس دہریو کور من حاد دینا قالا یجمع ذالک کلو فی مسکنن واحد دوی دا ٹول بپا یو کور کی جمع کی دا وسیعت دری کورو ندی و جمع دی ہر کور کی درے مئیسی وسیعت دے چدا خیرات کئی وې دې را جواب راکو چې دا ټول په یو کور کې جمع کیږي. ثم قال اخبرتني عائشه به خبر راکو چې عائشه بي خبر راکړه رضی الله عنها چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي من عمل عملا چا چې ملک یو عمل ليس علی امرنا جزم حکم اجازت ني اد قواعد د دین او قران او سنت سره برابر ني فهو رد د عمل مردود دي دا عمل د سده مردود دي او دې کې دا کلام د قاسم ابن محمد مشکل لې چې دې ورته وي دا ټول به په یو کور کې ګرځي د کچا کو وصیت کو د هر کور په درې مېسا نو دا جائز دې په اتفاق باندې قاسم چې ورته وي چې دا په یو کور کې جمع کیږي نو دا علماو لیکلي چې دا محل نظر دی وای دا غي وجه دا دی کته وي چې په یو کور کې بجې مکی نو یو کور قیمتي وي بل دا غي نه زیات قیمتي بل دا غي نه ډېر قیمتي د کورونو په قیمت کې څه وي فرق په باز یو قسم کارزان وي باز یو کې ګران وي یو کور خو جوړ دی ابل کور داغینه لکم جوړ دے بیا خدا احتمال دې چې دا ټول کورونه برابر وو پابادی کیم برابر وو ادزمه کی په قیمت کیم برابر وو نو چې کله داسی نو اولاد دا چې دواړو کورونو ته څوک عزت لري کې درو واړو نو داغه خرج یو کور نه درې مې سټول لري کې باب بیان خیر الشهود باب دې په بیان د غوړه گواهانو کې په وی قال د سنای ابن یا قال قرات وانا مالک عبد الله ابن ابي بکر نبی عبد الله ابن عمرو ابن عثمان انا بي عمرو ترن شاریان زید ابن خالد الجهني رضی الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حبیب فرمایلی الا اخبرکم آیا خبردار نظر کوم تاسو به خیر الشهدا فغور الشهدا وسرا الذي ياتي بشهادته تیراتل کای په خپل گواہی قبل ان يسالها مخکد دین چدن د دې تپو شکړی شي چا سره د انسان گواہی ده د حق او دغه انسان لپته نشته چې څوګنې گواشتا نو د راغ خبره ولا ورکو چې ته فکر مکو زګور استا په دې مسله کې گواہی باب اختلاف المجتهدین اے په یو مسله کې د مجتهدین اختلاف دې داسې راتلې شي کوم خلک چې ګوره دا ناشنا غړي جیر دا خو دین یو دی اداولی پکې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو سو وی او داغی قول یو دے دے امام شافعی رحم اللہ بل دے دے امام احمد و امام مالک رحمهم اللہ بل دے نو دا خبر داغی درست ندا اجتہادی مسائلو کی ورد انبیاء علیہم السلام اختلاف رات لیش دا صحابہ کرامو او داغی نفس دا ائمہ مجتہدینو دے نو په یو مسله کې د اجتهاد په اعتبار اختلاف الآراء راتلې شي لکه حدیث ته سوچو کوي و به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابته قال حدثني ورقا ونبي الزناد عن الأعرج نبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله پیغمبر وي بینما امراتانی پمند دی کچی او دو خزیوی ما هما ابنا هما دوارو سر زامنم دی دوارو جا الذئبو راغ شر مخفا ذهب بی ابن احدا هما دیو بچے پکیو تختولو فقالت هازیهی لصاحبتها ندی اغخپل مرگرتو انما ذهب بی ابن کیستا بچے تختولے بی ابنی کی انت ستا بچے تختولے وقالتی خور اخرائن نما ذہب بی ابنی کی ستا بچے تختولے اگا یو خیو تختولو دیوی خزیو پبل دوارو جنگ شو فتحاک متا الى داود علیہ الصلاة والسلام دوارو زنانو فی سرران داود علیہ السلام فقدوا به للكبرى نيدا غمشرخ زنانه د پاره فیصلو کا دا د مشری د پاره ولیو کا توجه کړ سدلیلو ویاه مشابهت او چوی کتو پدې دواړو کې یاد آغی په شریعت کې مشر ل ترجیح وا یادا چې دا بچی د دې پلاسو کې وو فخرجت دا دواړه روت علی سلیمان ابن داوود علیهما الصلاۃ والسلام فاخبرته خبر ورکو چې زموږ د غشان جنگو ادي یوی بچی تختور داوود علیہ السلام دا فیصله وکړه فقال ایتونی بالسکین ویز خدا سی فیصل کو ما مال لگا چاڑا راڑای اشقوهو بینکو ما دا بچه در تنیموم نو داد دی کشری زناناو آمشر رازی غلی غنتی شوا چیزا دا ماغو غزم تختولی دا با مرشی فقالت السغرا آغا کشری وی لا ننی موی ما یرحمک اللہ الله دې پتا او رحمي هو ابن هابد دې بچي شو خو نیما وای ما فقد وا به للصغرى سليمان عليه السلام دې کشرای د پاره دې فیصله وکا ګور یو پیغمبر اجتهادی یو فیصله وکا غم درسته وا ابل مقام درست دا د انبیاء او مجتهدین او بیا د انبیاء او مجتهدین په فیصله ټولی درستی خو پاره کې اولا او غیر اولا وی څه پوښي په خو لکه تاسو له قران کې تیر دي چې ګډه سره دلی وی او داوود علیه السلام فیصله وکا چې دا ګډه د باغ مالک لور کا او حضرت سلیمان علیه السلام اجتهاد باندې بل فیصله وکا نو دا انبیاء و اجتهادی فیصلو کی اختلاف رات لیشی دا صحابو اختلاف رات غلی دا امو اختلاف رات غلی دا چیسو کوئی او دا عوام خالی و ذهن خلق پشک کیا چاہی وروی یو قرآن و سنت تے او ایدی کی فلانے امام داوی فلانے داوی ایمو گورا دلیل سر خبر رکھائی او مسلمانان بی دلیل خبره د هیڅ نه مانی. بیا د پیغمبر مقابله کې غدبل چا خبره واړو مانی نه دین لوی بی دینی بسی چې د پیغمبر خبره موجوده ده او ته د بل چا مانی نو دی خبره باندې ځان پویول پکار دی. نو په دې ترتیب باندې اختلاف د مجتهدینو راتلی شي. او دې کې ګوره دې دواړو د پاره دلیل نشته. نو حضرت داوود علیه السلام د سوجوهات او د وجن کبرا بارک فیصله وکا او داوود علیه سلیمان علیه السلام د صغرا د پاره وکا. او دې کې دا سوال راځي چې سرنګ جایز سليمان عليه السلام تا چې د خپل والد داوود عليه السلام فیصله ما تا کا ځکه هغه هم په اجتهاد کړي و. د دین علماو مختلف جوابونه ذکر کړي دي و ایدا احتمال هم شې لري په شریعت کې دا درستو یو قاضی د بل فیصله فسخ کول شي. دویم جواب دار چې حضرت داوود علیه السلام جزمی فیصله نه وکړي دا د غي او رائے وا به د ادواره زنانه سليمان علیه السلام ته ولېګلې. او دریم جواب دار او دا علماء خوښ کړي امام نووي رحم الله وای سلیمان علیہ السلام داغه فیصله ماته کړی نه دا هغه خو یو هیله جوړه کده حقیقت الامر د سرګندیدو د پاره ها نچ کله حق سرګن شو ناغه مشر اقرار وکړو چیرې دا د دې بلې ده نو داغه په اقرار عمل کړي او اقرار ملزم وی سړی باندې لازمیږي. اگر کپس د حکم نوی په خلاف د دی سلیمان علیہ السلام یو هیله جوړه کړ د اظهار حق د پاره او د ظهور صدق د پاره د چکل کبرا اقرار وکړو نو دا فیصله زکه واپس وا. و به قال حدثني سوید بن سعید قال حدثني حفص یعنی ابن میسر تصنعانی عن موسی ابن عقبہ ها قال وحدثنا امیت ابن بسطواما قال حدثنا یزید ابن زرین قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن محمد ابن عجلان جميعا نبی الزناد بحاضر اسناد مثل مانا حدیث ورقاء باب استحباب اصلاح الحاکم بین الخصمین مستحب دی چی حاکم صلحو کی پمند دو جگڑ مارو کی. و بیهی قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبدالرزاق قال حدثنا مامر حمام ابن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضی اللہ عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر حدیث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبيب اشترى رجل اغستي ويو سړي من رجلين دبل سړي نا قارن مکاله چې دا غوا فوجد الرجل الذي مندل يو سړي هغه چې اغستي ود ازمکه فيه قاره پد خپل ازمکه کې جرتن يو بنګي يو مټ فيها ذهب اغي کې سر زرو د سر زرو يو مټ په کې مونتو دمر دیانت وکي. فقال له الذي اشترى القار ويل يود تاغه چزمه کې غسته واخذ ذهب كمني وال الاسر زر دي زمانه انما اشتريت منك الارض ما خطا نظم کا غسته ولم ابتع منك الذهب وسر زر خمدن واستي. فقال الذي شرى الارض ويل واك چزمه کې خرڅ کړي وا انما بعتو کل ارض ما غدر ما نزمک خرس کری و ما فیا او اغا وقت پا کس رزرنو یوم ناغستل او بلم ناغستل اگه دنن زمانی خلقونی چسی سا بیکڑی او دو سکبتی خبر نوی قال فتحا کما الى رجل فی سلی یوڑ یو سڑیتا فقال الذي ویلی وغا شخص چیغا احاکمو فی سلبانی پویدو تحا کما الیه جدی ورد فی سلوڑی و علکما ولدن ویستاسو اولاد سا فقال هدو مالی غلامون یوی زماز ویده وقال الاخر لی جاریتن بلوی زمال لرد قال انکی هو الغلام الجاریا ویدا الگ جنی پنکا ورکیوان فقوه على انفسکما منهما اولا گوی پنفسنو دی دوارو استاسو دینا و تصدقا او دینا خیرات مکیم دین خیرات مکئی نو دی کی گور فضیلت دے اصلاح دے پمند جگڑ مارو کی قاضی نہ مستحب دی او غیر قاضی نہ مستحب دی چه دے جگڑ مارو پمنس کی فیصلو کی اد دو خلق جگڑ ختمول چکوری خرابی گروانی گی نو دا ډیر خبر ادا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وصحبه اجمعين. تاسو به سونی مو بجو تزان نار سوي خا او امرید لغه پارا ختميږي نو يو به لذي واړه وي خاص کردا کمی نوي ما شومان اولي دويمي دريمي درجي والے چرازي ها دا بلس پیریاڑا جا او تاسو وادم و ککوامو نریدن دا بلس پیری زیارت رزی پوری انشاءاللہ آڑاوی ورلہ پورا افتا دا ورسر ورسر بس ابکم وائیو ادا باڑاوی یا اللہ زمون خاتمہ پیمان یا اللہ ممتا زمون مور اپلار والدین استازانو اصول و فروع واڑا اولوی گناہونا اللہ معاف کی یا اللہ خاتم و مقیمان کے زمونگ دے ظاہر باطن افاظتو کے دزرون و مالکی و زرون استا پلاسو کی زمونگ زرون اللہ دے دین طرف تراوارے دار قسم بی دینو و فتنو نمونگ پا افاظت کے اوساتے اللہ دے قرآن و سنت خادمین مونگ نجوڑ کے او دا اخر سلگو پور استاد کتاب او استاد پیغمبر دا حدیث و خدمت زمون نوالی او اللہ دا خدمت پا خپل دربار کی دا قبولیت مقام تورسے الہ العالمین زمونگا او چاویلی دا طول امت مسلمہ دینی دنیاوی حاجتون پورا کی پریشان ختم سمر بیماران کورون و اسپتالون کری اللہ تور تشفائے کاملہ عاجل و نصیبہ کے ری بناتنا اللہ با عمل علمات جوڑی کے او دا حیاء و دا پردی دا جون توفیق دویتا او دول امت مسلمت ورک اللہ دا خیر بقدر ضرورت باران پا مورا ورک